الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. میرے لیے اور میرے رفقاء کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس روحانی مجلس میں جلساء صالحین کے ساتھ کچھ وقت بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. حضرت شیخ ذوالفقار صاحب جو میرے لیے انتہائی محترم ہیں کافی عرصے سے دل میں یہ تمنا رہی کہ کبھی ان کے اس مرکز میں حاضری ہو اور آج میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالی نے میری اس آرزو کو پورا کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. کوئی بھی جماعت جب اللہ کے کسی گھر میں اکٹھی ہو جائے اور اس میں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں بھی اور ایک دوسرے کو سمجھائیں بھی تو اس مجلس اور اس مجلس کے شرکا پر اللہ کا پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ ان پر سکینہ نازل کر دیتے ہیں. سکینہ، طمانینت، سکون و اطمینان، یہ کیفیات کے نام ہیں جو ضد ہے اضطراب، پریشانی اور پراگندگی کی. اور علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ قلب کی اس حالت کا نام ہے جس وقت اس کے اوپر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کو اللہ پہلا انعام تو یہ عطا کرتا ہے اور دوسرا نقد انعام اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو یہ عطا کرتا ہے کہ اس کی رحمت ان لوگوں کو تھام دیتی ہے. اور تیسرا انعام اس مجلس کے لوگوں کو اللہ یہ عطا کرتا ہے کہ اس مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے اور اس منظر کو دیکھتے. اور پھر مختلف روایات ہیں, اتنا ہی پتا ہے آسمانوں تک وہ اللہ کے بندوں کے اس منظر کو دیکھتے رہتے ہیں, رشک کرتے ہیں اس کے اوپر اور اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ اس انسان کی تخلیق پر میں نے اعتراض کیا تھا. اور چوتھا انعام اللہ تعالی اپنے ان بندوں پہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ماحول میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہے. اگر انسانوں کے ماحول میں کچھ بڑے لوگوں کے اندر, بادشاہوں کے اندر ہم جیسے غریبوں کا ذکر خیر ہو جائے تو ہمارے لیے باعث افتخار ہوتا ہے. تو جب اللہ کے ماحول میں جن بندوں کا ذکر ہوگا کس قدر بڑی سعادت اور کس قدر بلند افتخار ہے ان بندوں کے لیے. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مصداق بنا دے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا مقصد تخلیق انسان کی پوری بحث قرآن کریم کی ان دو آیتوں کے گرد گھومتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انس و جن صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. اور دوسری آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یعنی انسان کی جبلت میں, انسان کی خمیر میں اللہ تعالی نے استعداد عبدیت رکھ دی ہے. ہر فرد بشر کے اندر اللہ نے اپنی بندگی کی طاقت رکھ دی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ عبدیت تکوینی نہیں ہے, یہ تشریعی ہے. اور عبدیت تشریعی کی تعریف یہ ہے کہ اسے انسان کے عقل, ارادے اور اختیار کے حوالے کر دیا گیا ہے. تکوینی اعتبار سے اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو سب جنات کو اللہ ایمان عطا کر دیتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. ہر شخص کو اللہ ہدایت عطا کر دیتا. لیکن اللہ نے انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ انسان کی مرضی ہے. کہ وہ اللہ تعالی کے اس دین کو قبول کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالی کی یہ عادت بھی رہی ہے کہ آپ جو فیصلہ بھی کریں اس کی انجام کی خبر بھی دیتا ہے. آپ نے ایمان کا راستہ لے لیا, تسلیم و انقیاد کا راستہ لے لیا, جھک گئے اللہ کے دین کے سامنے, اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اس کی بھی بشارت دیتے ہیں. اور اگر آپ انکار کرتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. تو رب العالمین دنیا عمل کے لیے اور آخرت کو بدل کے لیے رکھا ہے. اس دنیا میں عمل ہے ولا حساب, آخرت میں حساب ہے ولا عمل, عمل نہیں. لیکن حضرت انسان کو دوسری مخلوقات سے ذرا ممتاز بنایا ہے. انسان جنگلی جانوروں کی طرح جنگلوں میں بکھرا ہوا نہیں ہے, انسان آبادیوں میں رہتا ہے, مل جل کر رہتا ہے. اور انسان کو اللہ تعالی نے ایک طبیعت عطا کی ہے, اور اس طبیعت کے اعتبار سے انسان مدنی التبع ہے. تمدنی زندگی رکھتا ہے, مل جل کر رہنے کی زندگی رکھتا ہے. یہ جو انسان کی تخلیق کا اللہ اعلان کرتے ہیں اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے نہیں کرتے, بلکہ تخلیق انسان کا اعلان اللہ خلافت کے حوالے سے کرتے ہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی یہ تمدنی ہے, اجتماعیت کا متقاضی ہے, شہروں بستیوں میں رہتا ہے, اور پھر جب مل جل کر رہے ہو گئے تو پھر آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق بھی وابستہ ہو جاتا ہے. اب حقوق کا نظام کون طے کرے گا, حقوق کا تحفظ کون کرے گا, حق مارا جائے تو حق کی حق تلفی کس طریقے سے کی جائے گی, مخلوق کی کفالت کون کرے گا, مخلوق کے معاملات کی اصلاح کون کرے گا, تدبیر و انتظام کون کرے گا. یہ ہے وہ اجتماعی مسئلہ انسانیت کا. امام غزالی فرماتے ہیں استصلاح للخلق, مخلوق کی بہتری کے لیے کام کرنا, وارشادهم الى الطريق المستقيم. المنجی فی الدنیا والآخرہ. اور لوگوں کی رہنمائی اس صحیح راستے کی طرف کرنا جو دنیا و آخرت میں نجات کا سبب و ذریعہ ہے. اور فرمایا اسی کو سیاست کہتے ہیں, تدبیر و انتظام کو. خلافت کا تقاضا ہے. اب دیکھیے کئی چیزیں ہیں. ایک ہے علم, اور علم کے لیے جو قوت ہے آپ کو عطا کی گئی ہے وہ ہے عقل کی. جو دوسرے حیوانات کو ودیعت نہیں کی گئی, لیکن عقل رہنمائی کے لیے کافی نہیں. عقل کبھی جھٹکا کھاتا ہے. یہ عقل ہی تو ہے کہ جو ہمیں اللہ کی انکار کا راستہ بھی بتاتا ہے, ہمیں دین کی انکار کا راستہ بھی بتاتا ہے, مال و دولت کے پیچھے دوڑنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. محبت پہ آ جائے تو کوئی حدود نہیں ہے اس کے, غضب پہ آ جائے تو درندوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو عقل رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ تعالی نے عقل کو روشنی عطا کی, وحی کی. اب آنکھ میں بینائی ہے, بینائی کی پوری قوت موجود ہے, لیکن خارجی روشنی ہوگی تو پھر آنکھ کام کرے گی, اس کی بینائی کام کرے گی. کانوں میں قوت سماعت موجود ہے, لیکن خارجی ماحول اور ہوا کی لہروں کے راستے کھلے ہیں تو تب وہ سماعت کی قوت کام کرے گی. تو اگر عقل چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں تو سیدھے راستے کے لیے اللہ تعالی نے وحی کا نظام عطا کر دیا. براہ راست رہنمائی کی. تو مقام خلافت پر انسان کے فائز ہونے کے لیے جو فضیلت کی سب سے بڑی وجہ ہے, اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علم ہی انسان کی فضیلت کا سب سے بڑا ذریعہ. لیکن علم ہو اور قلب غافل ہو اب کیا کریں. آج کل کسی زمانے میں بحث چلتی تھی کہ انسانی زندگی میں سکون کا جو ذریعہ ہے وہ معدہ ہے یا دل. تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ معدہ ہے, اقتصادی لحاظ سے آپ خوشحال ہیں, صبح کھانا پینا آپ کا ٹھیک ہے, بس انسانی زندگی میں سکون آ گیا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی الجسد لمغوۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. گمراہی کی نسبت ہے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا, دل تو ہے لیکن دل جو ہے وہ چیز سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, دل مردے ہو چکے ہیں ان کے. مردہ انسان پھر کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا, اور انسان کے اندر اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر وہ حق کا ادراک نہیں کر سکتا. تو ہمارے اکابر و اسلاف اور تاریخ اسلام کے ہمارے تمام ادارے, انہوں نے دو کام کیے ہیں. پہلا علم, تعلیم کا کام کیا ہے, اور دوسرا تربیت کا کام کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تو یوں فرمایا کہ انما بعثت معلما, میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں, علوم وحی آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں, آپ کو زندگی کا سلیقہ بتا رہا ہوں, قرینہ بتا رہا ہوں. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب دو چیزیں متعارف ہیں, ایک علم اور دوسری تربیت. ایک علم ہے اور دوسرا اخلاق ہے. اخلاق کس کو کہتے ہیں, خلق کس چیز کا نام ہے؟ خلق انسان کے اندر کی اس قوت کا نام ہے کہ جو آپ کو اپنے علم پر عمل کے لیے حرکت عطا کرتا ہے. نماز کا وقت آیا, اذان آئی, آپ کو علم ہے کہ نماز فرض ہے لیکن اخلاق نہیں ہے, اندر کی قوت نہیں ہے, بس آپ گپوں میں رحمان میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, بستر میں سوئے ہوئے ہیں, اندر سے تحریک اٹھتی ہی نہیں کہ آپ کو آمادہ کریں کہ جائے بھائی نماز پڑھنی ہے, وضو بنانا ہے. لیکن اگر آپ کی تربیت ہو گئی ہے, آپ جتنی بھی آرام دہ بستر میں پڑے ہوئے ہیں اور جتنی بھی میٹھی نیند میں سوئے ہیں, آپ کو اب خراب نہیں ہے, اب حی علی الصلاح کا نعرہ لگ چکا ہے, اب آپ نے جانا ہے ادھر. تو عمل کرنے کے لیے جو چیز آپ کو اندر سے حرکت دیتی ہے, ابھارتی ہے, برنگیختہ کرتی ہے آپ کو, اس چیز کا نام ہے اخلاق. یہ ہماری انسانوں کے اندر آ جائے, اور یہ چیز تبھی آئے گی جب مالک و مملوک کے درمیان رشتہ پیدا ہوگا. اللہ حاکم ہے, میں اس کا محکوم ہوں, اللہ مالک ہے, میں اس کا مملوک ہوں, اللہ بادشاہ ہے, میں اس کا ملازم ہوں, رعیت ہوں. اب یہ رشتہ پیدا کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل تشریف لائے, اور ایک خوبصورت انسان کی شکل میں تشریف لائے. اضطلع علینا رجل شدید بیاض الثوب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه وقال يا محمد. مشهور حديث حديث جبريل. اور پھر عبادت کے بارے میں سوال ہوتا ہے قال ما الاحسان قال ان تعبد ربك كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اب یہ چیز ہم نے محنت سے حاصل کرنا, جس طرح علوم قرآن حاصل کرنا اور پھر اس ان علوم کے اوپر عمل کرنا اور اس کے لیے ادارے موجود ہیں, اس میں کام ہو رہا ہے, محنت ہو رہی ہے, اس طرح اللہ کی بندگی میں وہ رنگ پیدا کرنا, وہ مقام حاصل کرنا کہ جس میں ہم جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ورنہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا یہ محنت طلب چیز ہے, یہ وہبی نہیں کسبی ہے. اور علوم کسبیہ محنت و مشقت سے حاصل کی جاتی ہیں, علوم لدنیہ تو اللہ کی اپنی مہربانی ہے, جو چیز آپ کو دے دے الہام کر دے. لیکن یہ سب چیزیں زمرہ کسب میں ہیں, اکتساب میں ہیں. اور اس حوالے سے یہ ساری محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں, لیکن زندگی کے ہر روش میں اعتدال پیدا کرتا ہے. علم پیدا ہی اعتدال کرتا ہے. انسانی زندگی میں افراط ہو یا تفریط, یہ دونوں نقص کی علامت ہے. اور اعتدال آ جائے یہ کمال کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قوا عطا کیے تھے اور جسم کے اندر جتنی بھی آپ کی صلاحیتیں اور قوتیں تھیں سب اعتدال پر. اور یہ علم جب انسان میں آتا ہے تو انسان کی زندگی کی کیفیتوں کو تبدیل کرتا ہے, اس کی انتہا پسندی کو دور کرتا ہے, اس کی شدت کو دور کرتا ہے. خواہشات کی انتہا نہیں ہے, اس پہ ایک خاص حد پہ لانا. تو یہ چیز جب آ جائے زندگی کے اندر تب جا کر امت تعبیر بنے گی اللہ کے اس فرمان کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, کہ اس طرح پھر میں نے تمہیں ایک میاں نارو امت بنایا. یہ میاں ناروی اس انداز سے ہی آئے گی, ورنہ انسان مستعل ہے, اشتعال دلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اشتعال آنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنا اس میں وقت لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بہت احسان ہے کہ ہمیں ایسے ایسے اکابر کے سامنے بٹھا دیا ہے کہ جہاں اتباع سنت ہے, جہاں سنت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, اس پر عمل کرنے کا کی تربیت بھی دی جاتی ہے, اور اس چیز کو قلب میں اتارا جاتا ہے. ہمارے بعض علماء کرام فرماتے ہیں تصوف کس چیز کا نام ہے؟ جب دین انسان کی ضرورت بن جائے یہ تصوف. آپ کو بھوک لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ بھوک لگتی ہے تو پھر کھانے پینے کی طلب پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پیاس لگتی ہے تو پانی پینے اور ٹھنڈا پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ بیمار ہوتے ہیں تو دوا کی طلب پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہر انسان دین کی طلب پیدا ہو جائے یہ میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، یہی میری بھوک ہے، میں اس بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، یہی میری پیاس ہے، میں اس پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں بیمار ہوں، اس کے بغیر مجھے شفا نہیں مل سکتی۔ اس طرح کر کے جب زندگی کی وہ ضرورت بن جائے تب جا کر پھر کہیں گے یہ صوفی۔ جب تک دین انسانی زندگی کی ضرورت نہیں بنتی اور اس ضرورت کی بنیاد پر انسان کی طلب نہیں بنتی، اس کے بغیر ایسی خامخواہ صوفی ہیں، الفاظ کے صوفی ہیں۔ تو خانقاہوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقام حاصل کریں۔ جب کیفیت اس طرح بدل جائے تو پھر جا کر کہتے ہیں کہ یہ صوفی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان اکابر کے قدموں میں اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہی ہر چیز کی طلب ہونی چاہیے، یہی ہماری تشنگی ہونی چاہیے، اور اسی کی طلب میں ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو آباد و شاداب رکھے، اور حضرت شیخ جو اس حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، رب العزت ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور اسے دوام و استمرار بخشے اور قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میری چھوٹی سی حاضری انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قابل قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔